rodzina, jazda na maksa, gorący klimat, chłopaki z miasta, z nimi się trzymam. Blondi, drapieżna i słodka, jak biały tygrys i czarna kotka. Blondi, klamba to soko z blondi. Blondi, drapieżna i słodka, jak biały tygrys i czarna kotka. Jestem gorąca, nie dla każdego. Blondi, nie pytaj dlaczego. Blondi, drapieżna i słodka, jak biały tygrys i czarna kotka. Blondi, klamba to soko z blondi. Blondi, drapieżna i słodka, jak biały tygrys i czarna kotka. Jestem gorąca, nie dla każdego. Blondi, tak, tak, tak, moja siostra blondi. Przy mikrofonie, odbij frajerze, nie startuj do niej, bo nie dla ciebie, jej młode ciało. Kanwa to z lokos, będzie bolało, kiedy w kolano dostaniesz kulę porażka. To Warszawa praszka, tak to my, krwiożercze psy, tacy jak ty, to dla nas wszy. Kanwa to z lokos, nasza maskotka, jak biały tygrys i czarna kotka. Blondi, nie dla was jeszcze blondi. Kanwa to z lokos, nasza maskotka, jak biały tygrys i czarna kotka. Blondi, nie dla was jeszcze blondi.